یا موسیقی کا سہارا لے سکتا ہے؟ گانا یا موسیقی سنے سہارے سے مراد سن سکتے ہیں, توبہ گناہگار ہوگا سنے گا. یہ شک تو بڑھتا ہے بعضوں کے انداز سے کہ چھپ چھپ کے گانے سنتا ہوگا, جبھی یہ طرح طرح کی طرزیں اٹھا کے لے آتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.